پیارے باپا جان، مدنی قافلے والے اپنے ساتھ زیادہ قافلہ یعنی چولہا، کھانے کا سامان اور اپنے لیے لحاظ وغیرہ نہیں لے کر جاتے. نتیجہ دن قافلے میں ہوٹل پر کھانا یا ہوٹل سے منگوا کر کھانا اور لحاظ کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. زیادہ قافلہ ساتھ رکھنا ضروری ہے. ہر ذیلی حلقے میں زیادہ قافلہ ہونا چاہیے اور اپنے اپنے قافلے میں وہ جائے، برتن گن کر دے، ذمہ دار جو ہے وہ گن کر لے، اس طرح وہ دھو کر دے اور صفائی سے رکھیں، اپنے لحاف وغیرہ بھی ساتھ لیتے جائیں تاکہ سوال کی ذلت سے بھی بچیں، سہولت بھی حاصل کریں. تو یہ وہی ہوں گے جو بیچارے غیر ذمہ دار قسم کے اس طرح بھائی ہوتے ہوں گے، تو وہ چلے جاتے ہوں گے، گھوم پھر کے آ جاتے ہوں گے. باقی جو منجھے ہوئے اور سلجھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، وہ امید ہے کہ ایسی بھول نہیں کرتے ہوں گے کہ زیادہ قافلہ نہ لے جائیں اور لوگوں سے مانگتے پھریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.